Autopromocja. 12 lat temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ten wyjazd sprawił, że zaczął pisać książki. Pisać umie też zajmująco mówić o Ameryce. O Ameryce po kawałku. To nie jest tak, że każdy Amerykanin, który się uśmiecha, jest po prostu szczęśliwy, radosny i ma 100 powodów, żeby się uśmiechać. To jest coś, czego Amerykanie uczą się od dziecka, co wpajają im rodzice. To jest konwencja, to jest styl. Zapraszam na retransmisję spotkania z Markiem Wałkuskim, które odbyło się niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia 2 stycznia o 18:05. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 stycznia, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze 3 godziny mają lekarze na podpisanie umów z NFZ-em na przyszły rok. Na Podkarpaciu nie zrobiła tego połowa medyków. Wracają zlikwidowane małe sądy. Od nowego roku będą działać m.in. na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. Wygrał Norwek Anders Jakobsen, najlepszy z Polaków, dopiero 15 w konkursie 4 skoczni w Niemczech. Wszystkie przychodnie w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i świętokrzyskim będą od jutra przyjmować pacjentów. Tam wszyscy lekarze podpisali umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ci z innych regionów, którzy tego nie zrobili, mają czas do dziś, do godziny 20. Na Podkarpaciu kontraktów nie podpisała nawet połowa lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie spływają pojedyncze umowy. Jak informuje Dariusz Zieliński z podkarpackiego NFZ-u, kilkanaście wpłynęło wczoraj i dziś. Kilkanaście wniosków spłynęło do nas od lekarzy zrzeszonych w porozumieniu zielonogórskim. Jest to bardzo istotna informacja. Rozumiemy, że lekarze rodzinni zrzeszeni w porozumieniu zielonogórskim zauważają problemy swoich pacjentów. Największe problemy będą mieli pacjenci w Tarnobrzegu i w powiecie mieleckim. Opieka dla pacjentów z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu mieleckiego zabezpieczona jest poprzez szpitale. Dodatkowo na terenie powiatu miasta Tarnobrzeg opiekę zapewnia NZOS Transmed. Podobnie w innych powiatach pacjenci uzyskają pomoc medyczną na terenie szpitali, izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W województwie śląskim przedłużonych zostało ponad 70% umów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, a w łódzkiem blisko 80%. Informacje o podpisanych umowach lekarzy w całej Polsce pacjenci mogą znaleźć na stronie NFZ-u. Na sądową mapę kraju wracają placówki zlikwidowane po tak zwanej reformie Gowina. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości od dziś przywróconych zostało 41 sądów, m.in. na Pomorzu, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Działania poprzedniego szefa resortu sprawiedliwości przyniosły tylko straty, ocenia członek Krajowej Rady Sądownictwa, senator PO Piotr Ziętarski. Sąd ma być bliżej obywatela. Sąd mały to nie znaczy, że to nie jest sąd sprawny. W molochach wielkich właśnie mamy wielkie zaległości, a nie w małych sądach, które bardzo często bardzo dobrze pracują. Przywrócenie sądów ułatwi ludziom załatwienie wielu spraw, dodaje Ziętarski. Samorząd też chce mieć swój sąd, dlatego że dba o dobro obywateli, bo przecież sąd to nie jest tylko skazywanie przestępców. Pójście do sądu to jest kwestia załatwienia spadku, to są roszczenia cywilnoprawne, w większości przecież. W lipcu przywrócone zostaną kolejne 34 sądy rejonowe. Tym razem Polaków w czołówce zabrakło. Kamil Stoch zajął 15 miejsca, Piotr Żyła 17 w noworocznym konkursie turnieju 4 skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Zwyciężył prowadzący po pierwszej serii Norwek Anders Jakobsen, drugi był Szwajcar Simon Ammann, a trzeci Słoweniec Peter Prewc. Konkurs w Gapa był drugim w cyklu. Premierowy w poniedziałek w Oberstdorfie wygrał Austriak Stefan Kraft. Wracający po kontuzji Stoch zajął wtedy 4 miejsce. Trzeci konkurs odbędzie się w niedzielę w Innsbrucku. Korea Północna gotowa do rozmów z południem. W noworocznym orędziu zadeklarował to przywódca komunistycznej północy Kim Jong-un. Czy 2015 przyniesie przełom na Półwyspie Koreańskim? O tym Tomasz Sajewicz. Obydwa państwa koreańskie nie utrzymują ze sobą kontaktów na wysokim szczeblu. Gotowość do nich wyraził jednak Kim Jong-un. Na początku tego tygodnia Korea Południowa zaapelowała do władz Pjongjangu o podjęcie rozmów na szczeblu ministerialnym, poświęconych wznowieniu programu łączenia rodzin rozdzielonych po wojnie koreańskiej. Tradycyjnie tego typu spotkania miały miejsce w okresie świąt Nowego Roku według kalendarza księżycowego, które w tym roku wypadają w połowie lutego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. W ich obronie stanęło wielu dziennikarzy z całego świata. Trzej pracownicy telewizji Al Jazeera uwięzieni w Egipcie mają szansę odzyskać wolność. Sąd w Kairze zdecydował, że ich proces ruszy od nowa. Trzech dziennikarzy od roku jest za kratkami. Peter Greste, Mohamed Fahmi i Baher Mohamed zostali aresztowani pod koniec 2013 roku. Australijczykowi i dwóm Egipcjanom zarzucono rozpowszechnianie fałszywych informacji i spiskowanie z Bractwem Muzułmańskim, ugrupowaniem, które przez ponad rok rządziło Egiptem, ale w lipcu 2013 roku zostało obalone przez armię i zdelegalizowane. Pół roku temu sąd w Kairze skazał Bahera Mohameda na 10 lat więzienia, a pozostałą dwójkę na 7 lat za kratkami. Decyzję o rozpoczęciu procesu od nowa podjęto po dzisiejszej rozprawie apelacyjnej w Kairze. Prokurator sądu kasacyjnego poprosił o wznowienie procesu ze względu na nieścisłości w wyroku. Dostarczyliśmy też ważne dowody, które wcześniej zignorowano. Niestety cała trójka będzie musiała pozostać w więzieniu do czasu rozpoczęcia procesu. Mówił w Kairze obrońca dziennikarzy. Do pierwszej rozprawy ma dojść w ciągu miesiąca. Obrońcy praw człowieka przekonują, że uwięzienie dziennikarzy nastąpiło z powodów politycznych. Katarska telewizja Al Jazeera należy bowiem do najbardziej zagorzałych krytyków nowych egipskich władz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Termometry w nocy pokażą od minus 8 na wschodzie do plus 3 na zachodzie Polski. W centrum od 0 do minus 6. Najchłodniej w Zakopanem minus 10. Poza Pomorzem wszędzie deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka przechodząca w gołoleć. Na wschodzie i południu Polski mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Jutro tylko na południu kraju minus 2, poza tym wszędzie na plusie do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia z okazji dziesiątych urodzin Saturna. Dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S2 Plus, aparat 8 megapikseli za 629 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Service. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Top wszechczasów. Trzecia, ostatnia odsłona na dziś, 21. notowania topu wszechczasów programu trzeciego Polskiego Radia. Anna Regulska, Piotr Stelmach, witamy. Miejsce 32. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

help me to carry this load. Open your heart, I'm coming home. Chciałabym poprosić o pozdrowienie mojej mamy Ireny. Jest dla mnie najważniejszą osobą. Nauczyła mnie słuchać Trójki i zaraziła miłością do Pink Floyd. 2 tygodnie temu, czyli rok po operacji, mama zrobiła sobie pierwszy w życiu tatuaż z grafiką Pink Floyd. Wyczekujemy piosenek Floydów, trzymamy kciuki, żeby były jak najpóźniej dziś. Pozdrawiamy z zimowej Rabki całą Trójkę. Marika. No i jeszcze w załączeniu tatuaże. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji na Facebooku i na forum Listy Przebojów. Komentujemy top na bieżąco. Hey You, zespół Pink Floyd na miejscu 31. Obok siebie, już bez komentarza, w środku miejsca 30 i 29. We'll be right back.

Podczas ubiegłorocznych regat samotników dookoła Ziemi Wende Globe niejaki Tanguy Lamotte, czyli skipper jednego z jachtów, stanął sobie na tym jachcie. Z kabiny słychać było dźwięki Smoke on the Water, a on z lin tego jachtu zrobił sobie powietrzną gitarę i imitując grę na tym instrumencie po prostu to śpiewał. No a jacht pruł kolejne fale. Smoke on the Water, zespół Deep Purple na miejscu 29 i wcześniej jeszcze najwyżej notowany kobiecy wokal w 21 topie wszechczasów trójki Zombie, The Cranberries. Szpital wojewódzki w Opolu, trzecie piętro, dyżurujące Magda i Ania, pozdrawiamy bardzo gorąco. To niesamowite, bo większość piosenek stopu jest starsza ode mnie, a mi się wydawało, że jestem już całkiem dorosła. Dziękuję za przemiłe popołudnie przy tych dźwiękach z mroźnych Gliwic, pozdrawia Karolina. Miejsce kolejne. Co tu mamy? Co tu mamy? Niech sprawdzę. 28. O, Comfortably Numb. Pink Floyd.

and the man is there, that's right, up to the microphone. They say they last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Czy to tak rzeczywiście jest, że w tej piosence czeka się na tę solówkę na samym końcu Marka Knopflera, na te wywijasy? 27. Sultans of Swing, Dire Straits z 1978 roku. To przed chwilą. 9 chyba, o ile się nie mylę. Zaraz to muszę sprawdzić. Czy 78, dobrze powiedziałem. Co teraz? Na miejscu 101 w 21 topie Modlitwa, zespół Breakout, 102 Fragile Sting, 103 Still Got the Blues, Gary Moore, na 104 In the Air Tonight, Phil Collins i na 105 All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. Już to wiem, już to mogę powiedzieć przez radio. Tylko tyle, na razie, ale za to 1 stycznia 2015, że ten rok dla mnie na pewno będzie rokiem Grzegorza. Na 26. Nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Widzę w niej, dlaczego w innej nie? Dwa dni temu rozmawiałem z Krzysztofem Ścierańskim o Grzegorzu, znakomitym gitarzystą basowym. Jedno zdanie, podejrzewam, że zostanie ze mną na bardzo długo. Krzysiek powiedział, Grzesiek to był prawdziwy diament. Pojawił się, rozbłysnął i zniknął. Nie pytaj o Polskę, obywatel GC na miejscu 26. Na 25. z zupełnie innego świata muzycznego i wciąż z sobą. Highway to Hell. Coś się zmieniło na nowej płycie Rocco Bust? Nic. I nic się nigdy nie zmieni. Na 25. Highway to Hell, zespół AC/DC. No to jeszcze jest jedno miejsce przed godziną 18. Ciekawy jestem, czy dzisiaj na Facebooku trójkowego topu wszechczasów pęknie 70 tysięcy osób. Jeśli tak, to bardzo dziękujemy. Jeśli nawet nie, to też głębokie pokłony od nas, od całej trójkowej załogi. No i 24. to jeszcze przed 18 kolejne miejsce w tym notowaniu. Przekonam.